nazalaka nanu na elobelingo ya bomoto Maloba mayona potala kaka pamba mwana Ozala mayele po puna nangai mwana Para Los Angeles.